No niin. Jep. Tervepä tuloa siis Underground Huminen pariin. Sieltä meinas lipsahtaa pari viikkoa vanha ohjelma, mutta me olemme aina yhtä tuoreita. Näin. Tai miten tuoreita nyt olemmekin. Mä kyllä ainakin omasta mielestäni vaikutan helvetin homeiselta. Joo, mä oon aina hikinen. No niin, se. No mutta seuraava biisi sopiikin. Hei, voisiko kertoa vaikka mikä toi eka biisi oli? Joo, itse asiassa. Joo, niin. Eli siis se oli Kruderin ja Dorfmeisterin remiksi tuosta. No tuostapa tuosta. David Holmesin kappaleesta nimeltään Gone. Okei. Okay. Että D-sessioista. Back in the day. Hetkonen. No. En kerro. No älä sitten. En mäkään seuraavasta kerro kuin esittäjän ja levyn nimen ja kappaleen, koska kappale sopii juuri tähän. Niin, tämä on Mike Ness levyltään Cheating at Solitaire. Ja todellakin Misery Loves Company. Sorry. hollow and the seagulls staring back at me on TV and magazines. Look so good like a box of Fresno cookies. What the hell happened to me? So I took a drive to a rich and wealthy country. Saw everything I wanted and everything I need. Went right up and I tried to join the party. I didn't see the look when they saw me. Fucked up eyes, stupid grin. Perfect people won't let me in. Who's who this? Where's my name? They won't let me join their games. I bet you think that I'm insane. There's no one left for me to blame. Yeah, screw the perfect people. Fuck, they all look the same. They all look the same. They all look the same. Yeah, all look the same. We ain't much to look at, too so dumb and so bad. Never gonna win a beauty pageant, it's a curse. Always gonna be a better drummer at the best club. How can things be any worse? Fucked up eyes, stupid grin. Perfect people won't let me in. Who's in this? Where's my name? They won't let me join their games. I bet you think that I'm insane. There's no one left for me to blame. Yeah, screw the perfect people. Fuck, they all look the same. They all look the same. They all look the same. Yeah, all look the same. Don't have much to go on. Don't want your opinion. Don't have much to gain, and I ain't got much to lose. Looks like you got it all, and I'd really like to get some. You got something I could use. Yeah. Join their games. I bet you think that I'm insane. There's no one left for me to blame. Yeah, screw the perfect people. Fuck, they all look the same. They all look the same. They all look the same. Yeah, all look the same. Näin, Pennywise ja Perfect People. Ja selvä. Kyllä. They all look the same, tai jotain sellaista tuli siihen loppuun. No mutta, juu, kun on kerran tämmönen mätä ääni, niin turhaa sitä lässyttää enempää. Seuraavaksi laitamme kappaleen yhtyeltä nimeltä Message, levyltään The Dawn A New Is Coming. Biisi on kolmas siitä kyseiseltä levyltä, Evil Fate and Charity, tai jotain sellaista, mutta näin se vaan soi. Just leaving at you, not so far away. The folly that mountains and the dark secluded bays. Ah, ah, ah, others do the same, and it never really helps when you take the blame. Thank you. 青木さんもの特飛び沖縄新世界に突撃か以前鍵穴覗く覗き魔界異次元空間へと繋がる無限の可能性秘めた扉が開かれる最終ステージクリアしてもまた現れる次のステージ迷ってる暇があんなら100数えるうちに走り出せさ早く3年は寝たろこのぐたら野郎心の門番は狸寝入りさ起こせこんばんはこっからが本番だ最上階めがけ駆け上がる螺旋階段出たとこ勝負できないぜ U ターン暴走都市東京バックしちまったデータバンク上がるか下がるか行き先すら忘れたエレベーター止まってたら気が狂いそう魚網越えて進めその先開かずの間の鍵はてめえで探すのさ saatiin vielä kaikukin aikaiseksi. No ihan vähän saatiin. Jep. Tarkkakorvaisimmat kuulijat saivat kuulla. Joo, ja nyt sain nekin, jotka ei ollut niin tarkkoja. Kyllä, huono kuulois. Selkokielellä kaiku. Kyllä, se oli ja meni. Jep. Mikäs tuo äsken? Se oli DJ Krassi ja räppäilemässä siinä oli kaveri nimeltä Rino. Ja biisin nimi oli Shin Sekai. Okei. Milait levyltä. Joo, no. Tästäkin on. Tähän 97 tullut. Vastahan tämä eilen oli uusi levy. Aivan, me olemme vielä niin nuoria. Kuten niin jo, tämä on vielä se aika vuodesta, kun siemenet lentelee puista. Viimeksi oli sitä hötyä tuossa, siinäkin siementä. Seuraava yhtye siis on Lentävä siemen, saman nimiseltä levyltään. Viides kappale. Niin, miltähän vuodelta tää on? Katsotaan, löytyykö lunttaamalla 91. Juu, no mutta, nää tyypit menee Portlandin sementtiin, koska biisi on Portlandin sementtiä. Thank you. Starts out, Brother Wayne Kramer, Brother Wayne Kramer. Satisfied, you ain't seen nothing yet. I said, well, bam, bang your man. I'm a born hell raiser and I don't go never. I'm a man for you, baby. Yes, I am for you, baby. Said I'm a man for you, baby. Yes, I am for you, baby. I'm a man for you. Yes, I'm a man for you. Yes, I'm a man for you. Yeah. niin. Siinä oli rock'n'rollia. Kyllä. Keskiviikko iltapäivällä. Eihän vielä ole iltapäivää. Ei. Hyvänen aika. Kello on vasta vähän yli 11. Oho. No niinpä. Tätä aika. Se tekee, kun ehtii kerrankin ajoissa tänne radialle. No niin. Ja herää jotenkin. Aika pysähtyy. No just näin. Saattaa tapahtua toisinaan. Mut joo, se oli kuitenkin joka tapauksessa MC5 Kick Out Jams-levyltään kappaleen nimeltä Rocket Reducer Number 62. Jep. Ja lama lama fafa fafa. No niin, siinä oli oikein. Ja kuten varmasti tarkkaavaisimmat kuulijat saattoivat huomata, että se oli live-taltiointi. Kyllä. Näin. Seuraavaksi tulee sitten jotain outoa liivatetta ja no siitä ei sen kummempaa voi sanoa, kun biisin nimestä ei ole haju eikä mitään, mutta se kuulostaa sitten tältä. We'll be right back. keep fighting, motherfucker. Rise up to the stars, play off. You know the deal, the real deal. Back to back, all dressed in black. It's the law with my choice. The projection of my troubled heart. They even keeps me safe for armor. After one long and angel, your peace will be on the floor. I really don't give up. Bloody fighting, motherfucker. Rise up to the stars, play off. You know the deal, the real deal. Back to back, all dressed in black. It's the law with my choice. The projection of my troubled heart. They even keeps me safe for armor. After one long and angel, your peace will be on the floor. I really don't give a fuck about who's the king. Who shot the man with the bomb? Because one of us, the way to the team. The response will be mine if I incredibly extreme. No matter what they say, what they do, we won't care. Of the North Star esitti meille kappaleen Dressed All in Black. Jep. Ja itse asiassa tässä kun juttelimme biisin aikana tämmöisestä vanhasta ryhmästä kuin Olotila ja näin poispäin, terveisiä vaan ihmisille, jotka olivat tuolla ketolaikassa, jos sattuu nyt kuuntelijat ole, oli hyvät geggerit. Joo, mutta sitten jatketaan jollain semmoisella ihmeellisellä, mitä on jostain löytynyt. Ei sillä ole sen kummempaa nimeä. Se on traktoria, löytyy mikseristä myöskin mahdollisesti, mutta nyt on outoa pörinää luvassa. Mm. Muka tsiigaa jengi selustaa, puhu paskaa, siirty muualle kusetta, pitäis pysyy vaan niin sovitus rajois, mut idiootit ei pysy, potkitaan ne pois, pyörii jalois, trendin maailman pyörteisiin, nuole perseitä, kapitalisteja miellyttää, toistaa samoja virheitä, ne viitun pilitaadis sähti, kun Franki tekee mitä halu, korva pyörään lähet mukaan. Sieltä ei oo palut kyselemättä trendeis meissä, ois kaikka omaa päätä käyttää, mut eihän ne tajuu mut kuin se mitä MTV näyttää. Idiootti, bling bling marionetti, nyt ois se vika chanssi lähtee itse settiin. Myydä poppiräppilevy selvetti ja opetella normaalistie lehti, kun toi päätö heiluminen on niin vitu tyhmän näköstä. Ja ainakin mun silmis kohtalaisen vähän pätöstä. Sotkona seuraa 50 sentin uusin jätöstä ja ruma pinkki ringi koristaa sun pikku kätöstä. Valtavirta markkinat on tehnyt susta uuri. Nyt ne sun muut siis kiinni liksal juhlii. Niin sano tuusti sua perseeseen nussi ja entisestä sekoittaa sun hämmentynyt juppiis. Vitu daiju. idiootin tavoille, vitu idioottimaisille teoille. En kaipaa selitystä, ei mitään merkitystä, mä ainakin vaan pukeudun silleen, että mulla on mukava olo. Pääsee siitä muutenkin huittaa moloa sinne kolo, kun vitu fruittaamalla, laittamalla geeli siihen letti. Bling bling blang blang, voi helvetti, oot joku syndikeitin tönin voitin mainos pelle pelle näistä kuvioista, jää kyl vitun ulkopuolelle. Idiootti, on taas sisimmäisen liikentees, pappa betaalari, jät näis peleis viimeiseks, sulta backi pöndele. Skuta siimeks, siellä on skandaali keikalle, et pääset oikein fiilikseen, en muuta itteni. Jonkun vitu trendin takia, jos se meinaa herru pillu, tyydy tuttu jako rasiaa. Keskittyy siihen olennaiseen asiaan. Ai mihin? No tuottaa idarille vapinaa just tollaset spedet hinkuu joka mesta linsejä. Väsyköi himas metskaa netis teini pimpejä. Luuri kädes koodi kyttä ruutu vinkkejä. Ei voi sanoa muu ku et voi vittu mitä hintejä. Idiot jo tuudisti velka ja se ei sua kiinnosta. Tilanne sama kun saisit hivin veren siirrosta. Et siellä tiedätkö pahasti mun totuus on toinen ja hidas. Masokistinen julma, eli siis vitu kivu liastuu tyriasioit, jelle soille väärille maille. Tulos yhtä kun sut heittäis veri seinään valkohaille. Touhut ihme jätkiä on kustaa ja fullaa. Ihan kun ne halus huolella jotain osumia kuulaa. Tappelut on nähty ja ne on ihan vitu turhi. Tilanteet lähtee käsit pitelyis tulee murei pienkin asiat. Hoidetta, jollain vittu mutkalla paksut öljyt koneet, tai siit vaan liian tukkala. Idiootti, älä hiko, ei ollut tarkoitus pronttaa. Periaatteessa oli mitä ne periaatteet sit onkaan turhasta vammailusta. On vaan pakko heittää läppä niinku joskus on pakko päästä tai tyttö täpä pinta liitoraplarunkut. Suori takopakko lasku ja tyylipoliisit saa idiootti sako tasku. Jos nää riimit on sun mielestä liian helppoja, niin kai se idarinki saa näistä sitten selkaa, jos se saa. Raastettaako lisää sun hermoja, kun tuu nää läpät rautalangasta vääntämään kertomaan. Sellaani. Mikäs? Juu, se oli Deku ja Frankki, no sitä niin. Itseään EP:ltä. Ja 2005-2006 on nauhoitettu tämän EP-kappaleet, ja tässä lukee, että kolmesta painetusta kappaleesta mulla on number one. Mahtavaa. No niin. Okei. Ja. Joo. Biisi. Se oli. Ai niin, Idiootti oli biisin nimi. Nonni, justiinsa, tota mä odotin. Joo, lisää musiikkia. Tääkin on, kuulkaas, ihan suomen kielen esitetty. Nyt tulee Pertsa ja väärä osoite levyltään. Mahtavaa. Kyllä, kyllä, täältä jostakin. Neljäs biisi, mä tahdon unohtaa. Näinpä, mitähän ne nyt haluu unohtaa? Kuunnella. Nokaamaan ja kyllä tiesin mitä teen. Mä menin tanssikapakkaan ja kyllä tiesin mitä teen. Se nainen kaunis oli, niin mä kyllä tiesin mitä teen. Sä minut pettänyt oot, sua rakastaa en enää voi. Mut jätin työhön aution, sua rakastaa en enää voi. Sä elämästä pitää, et sua rakastaa en enää voi. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunki valoinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistut kaikki tahdon unohtaa. Vaikeaa unohtaa. Sä rakkauttain halveksit, on sitä vaikeaa unohtaa. Kun tyhjän minut hylkäsit, on sitä vaikeaa unohtaa. Hyvästi siis mä tahdon menneen Siltä se kyllä hieman kuulosti ja sopii ihan tähän hetken. Mutta, se oli sinulla. No kiitos, kiitos. Toi tuli niin suoraan sydämestä, että voi suoraan, kyllä, kyllä, bronkittiklubi kiittää, kumartaa ja pyytää sitten seuralaisen Robby Griegerin myötä Door Jams-levyltään. Niin. No, kyllähän nyt kaikki Robby Griegerin tietää, se oli. Ja... joo, se asui meidän naapurissa. Jep, jep, soitteli Doorsissa aikana ja sen semmoista. Mut joo. Kunnes muutti meidän naapurin. Niin, niin justi, sekin vielä. Te Alli on se biisi, sitä se ei soittanut sun naapurissas, mutta minä soitan sen nyt teille. Korvat hörtsölleen hyyppärät. We'll be right back. a 12, I've awoken in hell with souls in a cell, smoking, burnt, moaning and yelling. Now I'm bailing up to the earth's surface. I'm smelling the sin of a human being bleeding. I can tell he is it well. His vital signs are failing. It is time to tell him that his body is dead and he's headed straight to Lucifer. And now my wings are spreaded. But first, before we go on this journey, I must behead him. Now you will no longer worry about being in debt or cheating on your spouse, for you will never have sex again. Only when he sticks pitchforks in your ass while you're asking to forgive your sins. But he don't ever listen, he just keeps inflicting these painful acts that'll literally last for centuries. Whenever it's looking bad for you, listen for me, Mr. Negative Energy. I'm a legend, an entity. God told me to rip up your face. God told me to rip up your face. A blast of the speed, no trouble. The devil wants to be like magic of fate. Spells open, the devil comes to me. God told me to rip up your face. God told me to rip up your face. A blast of the speed, no trouble. The devil wants to be like magic of fate. Spells open, the devil comes to me. 7 in the morning, I just got up. Drinking blood in a cup, I'm so fucked up. For breakfast I had toes, dinner I had ears. Come here dear, I wanna feel on your bazooka. Psychopathic, crazy motherfucker. I'll fuck your brother, eat your mother for supper. I'm a Davidian, motherfucker I'm crazy. Sodomize old ladies, rape little babies. Motherfucker I'm insane, I'm eating your brain. This shit tastes like shrimp lo mein. I don't give a fuck about Christ, I take your life. Don't be a bitch, stand up for your rights and fight. God told me to put it on your face. God told me to put it on your face. A blast of the speed, no trouble. The devil was to be like magic of fate. Spells open, the devil comes to me. God told me to put it on your face. God told me to put it on your face. A blast of the speed, no trouble. The devil was to be like magic of fate. Spells open, the devil comes to me. Yo, King Gordy, bizarre. Tell Eminem to call me. Instead of the industry hating him, they blackball me. Cause my rhyme retarded like cerebral palsy. I know I'm a dick and my style is ballsy. The Branch Davidians, the Book of Corinthians, the crooks from Michigan, and I cook for dividends. I'll turn the heat up and burn your meat up. I'll bang a tech on you like I was hooking the beat up. Don't act surprised, you spit them true lies. Description of the devil, blonde hair and blue eyes. You might feel like I'm talking about you guys, but the wicked shit I spit is like zippity doo dah. You get your ass capped quick spitting that fag rap. As sure as there's a god, there's a devil. You ain't on that level. Suicidal rapper, killed myself. Reincarnated, resurrected, and rebuild myself. Myself. Nonni. Joo, se oli David Jans, eli Bizarre ja King Gordy. Ja fiittaamassa oli Esham, ja kappaleen nimi on, no, 5 kysymysmerkkiä. Okei. Okay. Eshamin The Butcher Shop-levyltä. Joo, tuossa vaan pisti jotenkin merkille tuon tausta, että se oli joku Mike Oldfieldin biisi, mistä oli otettu tuo pianojuttu. Väliäkös sillä seuraavaksi ei tule Mike Oldfieldia. Seuraavaksi on heppu, joka ei liikaa lärpättele. Nimensä on Vlodek Gulgovski. Näinpä näin. Joo, en mä tiedä mistä on heppu, mutta... Jos on noin vaikeasti lausuttava nimi, niin ehkä sen takia se ei puhu. No, mä veikkaan kanssa. Jos se puhe kuulostaa tolta, kun joku sen nimi... Joku kysyisi sen nimeä, eikä itse osaa lausua sitä, niin se on kiusallinen tilanne. En mä veikkaa, että mies voisi, tai en mä tiedä, onko toi nainen. Mutta henkilö voisi kyllä ottaa siitä herneet nenukkaan, että saatoin nimensä lausua väärin. No, yhtä kaikki. Tämä veikkaan, että tehnyt... ei se kuuntele tätä. En mäkään usko oikein. Toi kuulostaa niin puolalaiselta, ei tää kuulu sinne asti. Niin, levy on Soundcheck ja duoda 8. biisi siitä. Oi, joku se äänen murros tulossa jo. Joo, vanhoilla päivillä kato. On se jossain vaiheessa tultava. Ympyrä sulkeutuu. Ympyrä sulkeutuu. Kivekset laskeutuu. Niin. Ne nousee sitten ylös ja maitohampaat kasvaa. Nyt nousee. Ai perkele, ja viisoiden hampaat tulee takas. Voi hyvänen aika. Dii, dii, dii. Jep. One time, sometime. Jotenkin sopii tähän juuri. We'll be right back. Näin meille esiintyi orkesteri nimeltä Shaul Head kappaleellaan Promises. Kyllä, kyllä. Hyvältähän tuokin. Mitähän ne nyt lupailikaan? No, ei sillä väliä. Seuraavaksi meille huutaa, koska biisin nimi on Shout. Alex Harvey. No hoi. Jep, jep. Pitkästä aikaa. Joo vain. Tämä on tämä ollut tää vähän aikaa. No ei nyt vähän aikaa soitettukaan. On se välillä kiva soittaja. Tässä mies näyttää, kuinka niitä äänijänteitä käytetään, varsinkin kun ne toimivat. Se kuulostaa meinaa todellakin räväkältä. Show me what you well, got, you know you make me wanna kick my heels back. Hey! get out now. Word up, Shane. Shit is ill, kid. Know what I'm saying? Being that we living a motherfucking trife life. You know what happened the other day, right? It's only right. It puts you on to what happened, son. You ain't gonna believe this shit. Kick that it's shit. Just another day. Drowning my troubles with a 40. That's when I got the call from this brown skin shorty. She asked me where's my crew at. Said we can do whatever. She got a crew too and said that we should get together. I said alright, just call me back in an hour so I can take a shower and gather up the manpower. Then I hung up the horn and I thought to myself that it might be on. Cause this trick ain't pick up the phone and call me in years. Wow. Ever since I left the hole lonely in tears, ain't no telling what her friends gonna end up in her ears. Ideas are setting me up, I'm not trying to hear. Check it out, so we take the gas for precautions. No, plus this trick, live in Brooklyn, home of the coffin. She might got a whole battalion of Bucktown is waiting for us to get up off the train and surround us. Or maybe I'm blowing this shit out of proportion, but this shit do happen to niggas very often, so fuck it. A nigga gotta do what he meant to. My crew got my back, fuck the world is my mental. We put together five soldiers. The bitch called my blood curdle, told me to meet her on Myrtle. Got to the plaza, we're waiting for the G-train. We put a plan together, just in case the beef came. Now we best stop down, far from home and on unknown ground. All together we six deep with five feet, nothing sweet. First nigga frontin', getting lifted off his fucking feet. It took eternity to reach our destination. My heartbeat is racing like a cardiac patient. We finally got to Myrtle outside the train station. I saw not a soul, told my people to be patient. But hold up, that's when a black caravan rolls up. My legs then froze up, I grab my pound. Told my man eyes open cause it might go down. Say he don't like the way the shit is starting to sound. Every angle of the car was smoked out and tinted, so we couldn't tell if the enemy was in it. It might have been TNT. I wasn't trying to wait to see. We jetted it through Marcy, cause these ain't backing me. Word, son, they got us on the run, done. So yo, check it out, check it out, check it out, yo. Strife life, got me thinking like an animal. No doubt, no doubt, no doubt, no doubt, yo. Fucking kill you, it's what you know, yo. Okay, check it, you're on your way to your girl's crib. But the bitch live in the bridge, you ain't really sweating it. Cause little do you know, the niggas in the bridge be setting it. You thought you was safe and tried to walk the back streets without heat. On the 41st side of 12th Street, the side where niggas don't give a fuck. The side where if you come through front end, kid, you getting bucked. On your way to apartment 3A with a fat heifer, won't let him slide no days. Son, get the hate, cause I'm about to stick him. No, fuck that shit, yo. That nigga front don't hit him. I ain't bet, so just hold it down. While I cut back the long three pair. Upstairs boning, not knowing that I'm scheming. Just the right time, kid, it's 12 in the evening. You're leaving out the building as you get your goodbye. Thought you were safe and got caught by surprise. What's going on as I replied? Shut the fuck up and don't make this to another homicide. He tried to play tough, so I put one in his brain. Even though I took his life, all I wanted was his chain. Come through truck without heat, how you figure? When you in the projects, keep your fingers on the fuck that. We juxtin', if you got what we like, it gets chuckin'. Put you on your back, send you on your way, no good looking. Now be catching the cap, the halls of your Lewis in Brooklyn. Getting tow up from the floor up, hit the dress throw up. Got the 80 on in case a nigga wanna roll up. Get your motherfucking shit swollen. Now it's back to Queens to serve beans. Making cheese by any means. My eyes on my enemies. Sipping Hennessy with my mind on some crime shit. One time searching me would never ever find shit. It's the everyday, get the loot and breeze. Though my goal is to leave out of state, push keys. But all this bullshit holding me down, I can't leave. Fuck a 9 to 5, I get the loot with ease. Don't even need a degree to earn a six-digit figure. I get mine slinging on the corner with my niggas. Pulling the trigger when the drama appears. Cause a nigga worse enemy is fear. So, yo, check it out, check it out, check it out, yo. You try to like, got me thinking like an animal. Life, goodbye. No niin, siinä oli Mob Deep. Hui, mä kuulen itteni radiosta. Pelottavaa. Joo, kauhistava kaiku sieltä taas hyökkäsi meidän korvimme ja siitä myöten myöskin teidän korvin. Niin, joo, mikäs mutta biisi? Joo, Mob Deep. Juu, juu. Infamous levyltä kappale Drive Life. No, olkaa niin hyvä. Näin. Ja jos ette, niin älkää sitten. Niin, ei ole pakko. Ei. Seuraavaksi sitten soitamme hieman reggaeta. Steel Pulse niminen yhtye levyltään Handsword Revolution toinen kappale Bad Man. Ollaanpas nyt niin pahoja miehiä jossain. No joo. Joo. Better than you, no matter how you dread, I'm on. Dreader than you, no matter how you hard, I'm on. Harder than you, no matter how you raw, I'm on. We got back, we're so Restarts esitti meille kappaleen Never. Never, no niin. No mutta ainakin edes kerran, että ei voi enää sanoa, että never. Vai miten? Mua jotenkin häiritsee, tuolta tulee, niin, tuolta tulee silti kaiku taustalta. No ei siinä. Joo, mä kävin äsken keittämässä tota kahvia ja mä laitoin tuon radion tuolla päälle keittiössä. Juu, selkeästi. Joo, mutta harvinaista paskaa, maistuu lasten altaalta. Laitoin kahvi. No hyvä, ette ottanut. Seuraavaksi laitankin sitten. Kyllä se sulle on vielä vähän. Ei muuten ota. En. Tulee guu vahvaa, jos sitä kahvia juo. Tai en mä tiedä, mutta vahva Watson semmoisesta laulaa seuraavaksi meille, tai soittaa, tai jotain, mutta tältä kuulostaa. No mutta siellä Bostonin pojat soitteli meille vähän rockia. Se oli Slapshottia se. Jaha, jaha. Vai Back on the Map-levyltä kappaleen nimeltä Addiction. Addiction. Kattos vaan, kato. Se tuli sitten tuommoinen kuin Hermot meni. Tai niin, voi olla. Niin, seuraavaksi Hermot meni. Ja siitä huolehtii... Keneltä? Sleepy Sleepersiltä. All right. Joo, näin ne vaan Hermot meni. Hei, hei, Hermot meni. Hei, hei, Hermot meni. Kun Erik päähän Suomen veti. Pulveri tuokaa ihan heti, pulveri tuokaa ihan heti, ai kun hyvältä tuntuu peti. Ei tätä Erik kestä enää, ei tätä Erik kestä enää, kaikki jutut tekee enää. Remu kanssa kaivaa nenää, remu kanssa kaivaa nenää, vai onko siinä mitään perää? Siivosti sepin. Hui, hai, Hermot meni. Hui, hai, Hermot meni. Hui, hai, siivosti sepin. I'm not accepted by my peers. So what? I can feel nothing by the queers. That fuck, the chicks are high, full of cheers. Pleasers, they said I'm so I drop my tears. Teasers, I hate them all. Creatures, I hate all them. Creatures, I hate them all. Creatures, I do not act or just to say. Hopeless, I do not fit inside the frame. Our class, I can't see that they are lame. No heads, and then the servants of my game. Creatures oli kappaleen nimi. Se oli oikein semmoinen rakkauslaulu. Joo, pakko kertoa muuten, tota, nää soit Puntalas joitain vuosia sitten ja tota niin... Niin? Siellä oli yksi nuori kitaris, selkeästi nuorempi kuin muut. Mä saan keikan jälkeen kuulla, että tota, se oli yhden bändin jätkä, tota niin poika. Ja ne kuitenkin, muistaakseni... aloitti vielä. En ole varmaan aloitti, mutta soitti jossain vaiheessa I Hate Children -biisi kuitenkin. Jotenkin oli hieman ironiaa mielestäni. Näin. Kyllä varmasti. Vanhat läskitäijät vaan seisi paikallaan ja soitti ne hyvin sen biisinsä, mutta tota, niin se oli se Children kyllä, joka siellä niinku... heilu sitten ja soitti. Kyllä, se kyllä, hyppi kyllä muittenkin edestä niinku sen koko keikon. No niin, seuraavasta bändistä en tiedä, kyllä soitetaan vai hypitään. No ainakin soitetaan sitä hyppimisestä, en ole varma. Ei jaksa, mulla on jalat ihan paskana. No mut et sä soitakaan tuossa bändissä. Tää biisikin on vuodelta 1968. No se johtuu sit varmaan siitä, että mä en soita sinne. Niin todennäköisesti sä soitat vielä jossain kissanrasvapurkissa. Juu, tää on, no se on vanha historia. Vanhaa historiaa, onko uuttakin historiaa olemassa? No on toki, ne voidaan aina kirjoittaa uusiksi, kato eri tavalla, mutta ei puututa nyt siihen. Tämä on Merrell Frankhauser et HMS Bounty-niminen yhtye levyltään Things. Niin. Mm-hmm. Kyllä, kyllä, asioita. Juu, kolmas kappale, en sitten tiedä, what does she... See in You on kappaleen nimi. Mitä meri sinussa? Niin, että mitä se nyt näkee sussa, vai hä? Vai C.C. Rider ei ole sama. Banana. Destination set. No niin, mikä siinä? Social Dente. ST. Alright. Accept My Sacrifice oli biisin nimi. Selvä. The Art of Rebellion -levyltä. No niin, siitä ei ole liiemmälti soiteltukaan. Olen niin. Välillä salaa vähän soitellut tätä niin. Ja välillä ihan julkisesti. Ai joo, mutta seuraava ei ole salaa eikä julkisesti ihan liiemmälti ainakaan. No, tyypit lähtee New York City, Genesis, back in NYC, The Lamp Lies Down on Broadway -levyltään. Tällainen. Kato perkele, jätkä lausu tolleen niinku melkein oikein. Koille. Juu. Joku ulkomaalainenkin saattaa tajuta, mitä sä puhut. Ihmeellistä. It's a miracle. Jep, it's a... Kyllä. Jep, no, okay. Se on hyvä, koska meillä alkaa vissiin kohta kesäloma, ikävä kyllä täällä näin. Sekin, ja niin vielä viimeiset... Meidän täytyy antaa parhaa mennä tässä näin. Näin on, jotta ensi vuonnakin on se edes yksi kuuntelija meillä. Niin, kyllä. Meitä ei lasketa. Nipposi täällä patterissa ja radiokorvalla. Kyllä. Ja kai tuli mullakin on silmille. Yksi semmoinen vakiokuuntelija, että tai minkä se... Niin, kenet me ollaan tällä viikolla siinottu patteri? Mä ei tunnusteta. Puhu tässä näin. No, mutta laitetaan nyt Genesis, niin saadaan sekin vähän riamuun niille avoimille korville. Suoritettiin korvahuuhtelua, laitettiin removaksit ja kaikki. Painella putsattiin korvat ja tältä se kuulosti. Faces and traces of how you think I'm a tough kid? The song's called Typical. It's about all you masculine punks out there. Se oli Poison idea se. Jepa. Joskus jossain varhaisina vuosinaan. Sen näin. Verran levyn kannet kertovat. Ai, ei tuo enempää. Ei. No. Ei. Sitten. Ja Typical oli biisin nimi. Ne kyllä kertoi se itsekin, jos piikkasi biisinsä sisään tuossa niin. Kappaleen alussa. Mutta toistetaan nyt, koska todennäköisesti te olette vähän jotenkin... Toistolla on tehoa. Niin, ne aina tuolla mainosmedioissakin väittävät. Seuraava ei ole toistoa ja näin poispäin. Alkaa muuten tuo ohjelma-aikakin loppuun, joten... Voi veljet. Niin näinpä näin. Butter Brothers. Mut seuraavaksi tuleekin semmoinen rykelmä. Everyone's gone to the moon. Mutta joo, se oli Jonathan King, joka näin väittää. Mutta sen perään Manfred Mann sanoi, että stay around, vaan kuis käy. Näin. Katsotaan. Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time ago, life had begun. Everyone went to the the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. That's my advice to you, stay around. I won't be nice to you, but don't you worry, it won't be too long. I'm in a hurry to forget what you did to me. Stay around, and we'll just wait and see. Stay around, perhaps you could cook for me. And when we've dined, you never know, I might be inclined to forget what you did to me. It's not hard to please me, so stay around. You'll find it easy to make me feel good. So why don't you try? Then maybe I would forget what you did to me. Feeling better now, stay around. I think I'm forgetting now. And didn't I tell you I changed my mind? Remember I told you I'd forget what you did to me. Thank you. ikäväksi kyllä joudun toteamaan, että Underground Humina alkaa olemaan aika finaalissa tältä erää. Näin ollen kyllä, mutta hieno musiikki soi loppuun. Kyllä, ja siitä meille soittelee War-niminen orkesteri levyltään The World is a Ghetto, ja Four Cornered Room on biisin nimi, ja sen myötä hei nyt. Hei nyt, seuraava kerta.